Лівонская вайна. Калі аб заканчэнні перамір'я ў 1533 годзе першымі ўспомнілі ў вялікім княстве літоўскім і з гэтай прычыны накіравалі пасольства ў Маскву, то ў другім выпадку аб заканчэнні перамір'я ў 1548 годзе першымі ўспомнілі ў Маскве і, зыходзячы з папярэдняга вопыту, сталі чакаць паслоў ад Жыгімонта II Аўгуста, які, заняты тады цяжкай справай аб сваім шлюбе з Барбарай Радзівіл, дазвол на які не даваў сойм, не звяртаў на гэта ўвагі. Маскве прыйшлося самой адпраўляць сваіх паслоў у Кракаў. Паспешлівасць Масквы на гэты раз была выклікана тым, што Іван IV, які ўжо к гэтаму часу прыняў тытул цара ўсёй Русі, рыхтаваўся да заваявання Казані, і яму патрэбна была ўпэўненасць у міры з вялікім княствам літоўскім. Хоць перамовы і пачаліся, але яны зацягнуліся на доўгі час, на працягу якога паслы сустракаліся то ў Кракаве, то ў Маскве. Цяжкасць у перамовах была выклікана тым, што паслы Жыгімонта II Аўгуста патрабавалі заключэння вечнага міру, на што маскоўскі бок, калі і згаджаўся, то толькі з умовай перадачы яму Кіева, Полацка, Віцебска і іншых гарадоў, якія ён лічыў рускімі, гэта значыць сваімі. На гэта, зразумела, паслы Вялікага княства Літоўскага пайсці не маглі, самае большае, на што яны маглі згадзіцца, дык гэта не патрабаваць больш ад Масквы, раней захопленых ёю ад Вялікага княства Літоўскага гарадоў. У ліпені 1555 года з Вялікага княства Літоўскага ад віленскага біскупа і ад віленскага ваяводы Мікалая Радзівіла была прыслана грамата да маскоўскага мітрапаліта Макарія і да князя Івана Шуйскага, каб яны хадайнічалі перад царом Іванам IV аб заключэнні міру. 25 жніўня гэтага года Макарый паслаў Вялікае княства Літоўскае грамату, якой паведамляў аб згодзе цара прыняць паслоў і весці з імі перамовы аб міры. У студзені 1556 года у Маскву з'явілася пасольства ад Жыгімонта II Аўгуста ў складзе віцебскага ваяводы Збарыскага, маршалка Яна Шымковіча і пісара Вацлава Мікалаева. Яны зноў прасілі аб вечным міры, але было заключана толькі перамір'е на 6 гадоў, на працягу якіх дамовіліся весці перамовы аб вечным міры. Аднак гэта перамір'е доўга не пратрымалася, і прычынай таму стала Лівонская вайна, якая ў студзені 1558 года была пачата царом Іванам Грозным. Ужо значна раней маскоўская дзяржава адчула патрэбу збліжэння з заходняй Еўропай, якая мела больш развітую тэхніку і наогул культуру. Дарогу да Еўропы Маскве мог толькі адчыніць выхад да Балтыйскага мора, якое загароджвала Лівонія, што ў той час займала большую частку тэрыторыю сучаснай Прыбалтыкі. Спасылаючыся на тое, што ў даўнія часы землі Лівоніі належалі рускім князям, і што яе сучасныя ўладары не жадаюць плаціць Маскве даніну, якую яны абавязаліся плаціць раней, Іван IV, к гэтаму часу ўжо пакарыўшы Казань і Астрахань, смела рушыў свае войскі на захад, дзеянні якіх адразу сталі паспяховымі. Імі былі захоплены гарады Нарва, Дерпт, а пасля яны наблізіліся да Рэвеля. Лівонскі ордэн, які да гэтага часу ледзь трываў, зараз па сутнасці канчаў сваё існаванне. Заключыўшы перамір'е з Масквой, ён пачаў шукаць саюзнікаў для барацьбы з ёй. Аднак яго звароты да Швецыі і Даніі нічого не далі. Яны, не жадаючы ўступаць у канфлікт з Масквой, адмовіліся дапамагчы. Ужо раней у Лівоніі з'явіўся намер збліжэння з вялікім княствам літоўскім, хоць у мінулым і варожым яму. Магістр ордэна Кетлер звярнуўся ў 1559 годзе да Жыгімонта II Аўгуста як караля Польшчы па дапамогу, але той адмовіўся ад гэтай прапановы. Аднак калі той жа магістр звярнуўся зноў па дапамогу да Жыгімонта II Аўгуста, але ўжо як да вялікага князя вялікага княства літоўскага, то той на гэты раз даў згоду. І вось тут менавіта крыецца ўся каварнасць задумы польскіх верхоў, па жаданні якіх і дзейнічаў Жыгімонт Аўгуст. Іх мэтай і было ўцягнуць вялікае княства літоўскае ў лівонскую вайну. Як убачым далей, усё гэта было зроблена нездарма, бо ў той час найперш адпавядала іх інтарэсам. 31 жніўня 1559 года магістр Кетлер перадаў Лівонію пад пратэктарат вялікага княства літоўскага. Пасля тое ж самае зрабіў і рыскі арцыбіскуп. На першы погляд, усё гэта было на карысць вялікаму княству літоўскаму, бо значна павялічвала яго тэрыторыю. У прыватнасці, ў склад яго вярталіся і ніжняе падзвінне, якое ў пачатку 13 стагоддзя было захоплена ордэнам у Полацка. За кошт гэтага вялікае княства літоўскае павінна было паслаць сваю вайсковую сілу на дапамогу Лівоніі. У гэты час Расія зноў аднавіла вайну супроць Лівоніі і захапіла яшчэ шэраг яе гарадоў. У ліпені 1561 года войска вялікага княства літоўскага на чале з Мікалаем Радзівілам Рыжым уступіла ў Лівонію, але пацярпела паражэнне пад горадам Пярну. У гэты час лівонскі ордэн фармальна перастаў існаваць. 5 сакавіка 1562 года магістр Кетлер у рыскім замку перадаў Мікалаю Радзівілу Чорнаму, як прадстаўніку вялікага князя, пячатку ордэна і ключы ад Рыгі і зняў сябе ордэнскую мантыю. Пасля гэтага ён быў прызначаны правіцелем Лівоніі, але ўжо ад імя Жыгімонта Аўгуста як вялікага князя, бо польскі сойм адмовіўся прыняць Лівонію пад сваю апеку, каб не парушаць перамір'е з Масквой. Гэтым самым ён свядома пакінуў вялікае княства літоўскае ў яго вайне з Масковіяй. Усё адзначана і стала падставай для Івана Грознага, каб пачаць вайну супроць вялікага княства літоўскага. У выніку гэтага Беларусь у 1562 годзе стала галоўнай арэнай лівонскай вайны. Калі рускія войскі прыходзілі пад Оршу і Віцебск і мелі поспех, то войскі вялікага княства літоўскага з'явіліся каля Апочкі, Невеля і Веліжа, але былі адбіты. Яшчэ больш балючай для нашых зямель была зіма 1562-63 гадоў, калі для вайны з вялікім княствам літоўскім была сабрана каля Можайска 80-тысячная руская армія, якая на чале з самім Іваном Грозным рушыла з вялікіх лукаў на Полацк. Ішла яна з вялікай асцярогаю, каб не выдаць сябе і знянацку захапіць гэты горад. Аднак з царскага войска ўцёк Богдан Хлызноў Колычаў і паведаміў палачанам аб вялікай пагрозе для іх. Хоць яны гэтаму не далі веры, але ўсё ж схаваліся за сценамі горада. Іван Грозны праз свайго пасыльнага звярнуўся да палачанаў з граматаю, каб яны здаліся яму, што ён за гэта надзеліць іх рознымі вольнасцямі. Аднак ні ваявода да война, ні ўладыка Арсеній, ні ўсе палачане не захацелі ні ўлады цара, ні яго міласці. Яны нават пакаралі смерцю царскага пасланца, які прыйшоў да іх з граматай. Пасля гэтага Іван Грозны 31 студзеня 1563 года загадаў сваім шматлікім войскам узяць Полацк у аблогу, а духавенству, якое было з ім, правіць малебны. Палачане, хоць і бачылі вялікае войска, якое акружала іх горад, не здаваліся, а білі па ім з гарматаў, і ядры падалі як дождж. У выніку гэтага многа царскіх дваранаў загінула. Са свайго боку Іван Грозны загадаў біць па горадзе з гарматаў днём і ноччу. 2 тыдні працягвалася абарона горада, і толькі тады, калі стральцам удалося ў некалькіх месцах запаліць сцяну, град Вялікі Полацеск быў захоплены, што адбылося 15 лютага 1563 года. Летапіс так пасведчыў аб жахлівых выніках гэтай падзеі. І ваяводу Полацкого да войну взял Іван Грозны, і женою его з панею, владыку Арсенія, і князей, і бояр з жонамі і з дзіцьмі, всех на голову вывел полоном, простых людей всех побил и в полон побрал, на корен с женами и с детьми выпленил. Иван Грозный до своих шматликих титулов додав и той, який свідчив, что он тепер цар и великий князь Полоцкий. Потерпело поражение каля города Глибокого и 40-тысячное войско Великого князства Литовское, якое ішло з 20 гарматамі супроць войска Івана Грознага. Такія катастрафічныя вынікі прымусілі Вялікае княства Літоўскае пайсці з Іванам Грозным на перамовы, якія адбываліся ў Маскве. Паколькі цар патрабаваў перадачы яму ўсёй Лівоніі і Полацка, то паслы Вялікае княства Літоўскім з гэтым не згадзіліся, што і прывяло ў 1564 годзе да ўзнаўлення вайны. Іван Грозны, не задавальняючыся ўзяццем толькі паўночнай Беларусі, загадаў свайму войску рухацца з Полацка да Менска і Новагародка. Дзеля гэтага ён дакладна распісаў, у які дзень павінны сустрэцца войскі полацкага і вяземскага ваяводаў пад Оршай, каля вёскі Барань. Аднак войска Вялікае княства Літоўскага на чале з Мікалаем Радзівілам Рыжым не дало магчымасці гэта зрабіць у выніку перамогі над імі каля ракі Ула 25 студзеня 1564 года і пад Оршай 2 лютага гэтага ж года. У жорсткіх баях загінулі Пётр Шуйскі і многія дваране. Значэнне гэтых перамог найперш у тым, што яны сарвалі спробы Івана Грознага пранікнуць у цэнтр дзяржавы. Побач з вайсковымі дзеяннямі зноў узнаўляюцца ў чэрвені 1566 года перамовы аб міры, але яны нічога ў гэтым кірунку не далі, паколькі прадстаўнік Вялікага княства Літоўскага патрабаваў вярнуць Полацк і Смаленск, і вайна працягвалася. Нягледзячы на шэраг паражэнняў рускіх войскаў, земскі сабор у 1566 годзе ўсё ж адобрыў намер Івана Грознага прадаўжаць лівонскую вайну, што прывяло ў 1567 годзе да аднаўлення вайсковых дзеянняў, ад якіх зноў-такі найперш цярпела Беларусь. У перыяд 1567-69 годов русские войски, умацовываючи позиции каля Полоцка, сбудовали крепости Суша, Сокол, Ситна, Красны, Казьяны, Усвяты, Туровля. Вядома ж, все это клалося великим тяжаром на плечи нашего насельництва, якое повинно было здобывать и доставлять будовничие материалы и выконывать земляные работы. Лівонская вайна, якая цягнулася шмат гадоў, прынесла Беларусі незлічоныя людскія ахвяры і вялікія разбурэнні. Яна патрабавала вялікіх сродкаў на ўтрыманне арміі і на яе ўзбраення, а гэта выклікала неабходнасць увядзення новых падаткаў і збораў, што прыводзіла да выключнага знясілення і дзяржавы, і народа. Вось на такім змрочным фоне Лівонскай вайны ішла падрыхтоўка Люблінскай уніі.